اولیاء کرام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کیا ان سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ان سے مدد مانگنا اور ان کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے دعا مانگنا کیا جائز ہے؟ انتقال کے بعد جو ہے وہ مطلب فیض ختم نہیں ہوتا بلکہ اولیاء کرام کا فیض جو وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اب تو اجر ملنے کا وقت آیا ہے، تو اجر جب ملے گا تو آٹومیٹک درجات بلند ہوں گے، جب درجات بلند ہوں گے تو خوبیاں بڑھیں گی، خوبیاں بڑھیں گی تو فیض بھی بڑھے گا، تو اولیاء کرام کوئی انتقال کے بعد ان کا وجود ختم تھوڑے ہو جاتا ہے بلکہ ان کا وجود اللہ کی رحمت سے باقی رہتا ہے، اور یہ حضرات جو ہیں یہ مزید فیض لٹاتے ہیں۔ رہا یہ کہ انتقال ظاہری کے بعد انبیاء اور اولیاء کرام سے مدد چاہنا یا مدد حاصل ہونا، یہ اتنا آسان سا مسئلہ ہے، اگر کوئی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے نا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں تو ایک بہت ہی مطلب موٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور الحمدللہ کافی لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تعریف ڈیفینیشن کیا، دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہی مدد ہے نا، چاہے وہ رقم سے فائدہ پہنچایا کسی چیز ذریعے سے بھی کسی کو فائدہ پہنچانا، مثلاً کسی کو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ اب معراج کی رات، آپ کو معلوم ہوگا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علی نبینا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی، 50 نمازوں کا تذکرہ ہوا، تو موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں آپ کی امت کے لیے، حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، آپ اس کو کم کروا لیجیے۔ تو سرکار بارگاہ پروردگار عز و جل میں حاضر ہوئے، کچھ کم ہو گئی، واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ کچھ اور کم کروا لیجیے، تو یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے، یہ تو عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ 50 نمازوں کی 5 نمازیں کس کی مدد سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ہوئی نا، ان کے مشورے سے ہوئی نا، موسیٰ علیہ السلام کو وصال کیے ہوئے صدیاں گزر گئی تھی بلکہ ہزاروں سال بیت گئے تھے، تو اتنی طویل مدت پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اس کے باوجود معراج کی رات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ دیا، اور ہم گناہگاران امت کی مدد کی، یہ مدد کہلائی ہے، وہ انکار کرتے ہیں مدد نہیں ہے تو میں مان لیتا ہوں، سوال ہی نہیں ہے، کوئی ثابت کر نہیں سکتا کہ اس کو مدد نہیں کہتے، تو پھر بتائیے مدد کس کو کہتے ہیں؟ اگر مدد رقم دینے کو کہتے ہیں تو پھر بھی سارے ہی مدد مانگتے ہیں، چندہ سب مانگتے ہیں نا، جو مدد کا اقرار کرتا ہے وہ بھی مانگتا ہے چندہ، جو مدد کا انکار کرتا ہے وہ بھی چندے کے اسٹال لگا کے گھومتا رہتا ہے، زکات فطرہ صدقات مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو کسی نے بڑا پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ جو اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں ان کو ٹون کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ تو الزامی طور پر اس کا جواب دیا ہے، الزامی یعنی یہ ایک اس پر طنز کیا ہے معترض پر، وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے، اغنیا غنی کی جمع، غنی معنی مالدار۔ تو اللہ تعالیٰ زکات فطرہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ زکات فطرہ میں نہیں دیتا، تو وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، اللہ تعالیٰ زکات نہیں دیتا، تو اسی لیے تم بھی تو مالداروں سے مانگتے ہو، سرمایہ داروں کے دھکے کھاتے ہو، ان کی خوشامدیں کرتے ہو، تو مالداروں سے مدد مانگنا، چندہ مانگنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. اور ہم اگر اولیاء کرام سے اللہ کی عطا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت بخشی ہے، اس وجہ سے ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں، تو اعتراض کیوں؟ میرے خیال تفصیل پڑھنا چاہیں تو جنات اور منے کی لاش، خوفناک جادوگر، یہ تین میرے رسالے ہیں، الحمدللہ وہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ جل جلالہ. مکتبۃ المدینہ سے رسالے مل جائیں گے آپ کو، ایک ہی رسالہ لے لیں جنات کا بادشاہ، اسی میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کا وسوسہ دور ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.